Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bizleri bu mübarek mektubat-ı şerife dersinde bir dahi cem eden, muvaffak eden, başlamayı nasip eden Allahu Teala sonsuz hamdü senalar olsun. Tabii bir uzun mektuba başlamış idik. 266. mektup. Bir daha bakalım, tam tespit yapalım. Birinci cilt. Birinci cildin, evet, 266. mektubunu İmam Rabbani Hazretleri, Şeyhinin iki oğlu Hacı Abdullah ile Hacı Ubeydullah Hazretlerine göndermiş. Bu mektupta çok ince ilimler yazdı, uzun da. Aylar sürdü, daha buraya geldik, belki de yarısına gelmedik. İtikatla ilgili önemli konular vardır. Biraz ilk derslerde felsefecilere reddiyelerle ilgili önemli konulara girdi. Vahdet-i vücutçulara, felsefecilere vesaire birçok konulara temas etti. Kaldığımız noktada peygamberlerin gönderilişi salavatullahi aleyhi nebine alim ecmain alemlere rahmettir bahsiydi. Ondan devam ettik. İki sayfaya yakın. Bu arada bazı itirazlar olursa onlara şöyle cevap veririz diye konular açtı. İşte şeriatın teklifleri, yani insanı yükümlü tuttuğu namaz, oruç, hac, zekat gibi işler veya içki, kumar, faiz, fuhuşun haramlığı, işte azap tehditleri gibi konularda, yani bunlar insanı sıkıntıya sokuyor. Nasıl rahmet oluyor? Peygamberler bize rahmet olarak gönderildi diyorsun. Ama bizim hayatımızı işte kısıtlıyor. Veyahut da şunları yapma zorundasın. Yapmazsan azap falan. Veya şunları yapmayacaksın. Benim zevkim var, keyfim var ama onları bana yasaklıyor. Sonra yap dediğin yaptığım zaman azap tehdidi var. Ya buradaki rahmeti biz anlayamadık şeklindeki hezeyanlara karşı bayağı bir cevaplar verdi. Çünkü çok şıklı veriyor. Şöyle de diyebiliriz, şöyle de diyebiliriz diye birkaç şıklı cevaplar verdi. Son derslerimde, belki de son 2-3 derste de bu ulaşabilir. Şimdi ev nekulu, buradan son bir kalan bölüm demek kalmış. Arkadaşlar işaretlediğine göre. Tabii aylar oldu, ben tam hatırlayamıyorum yerini. Buradan itibaren okuyorum. 269. sayfanın son paragrafı. Mektubat-ı Şerife'nin birinci cildin. Evine kulu, yahut da şöyle deriz. En kese yol, en kısa yol şudur. İnne Allah Teala, şüphesiz Allah Teala malikün, maliktir. Yani her şeyin sahibidir. Alel itlak, kayıtsız şartsız. Biz bir şeyin maliki olsak, bir evimiz var. İşte evin maliki kim, kitabın sahibi kim dendiği zaman efendim bizim mülkiyetimiz, malikliğimiz mukayyettir. Mukayyet ne demek? Kayıtlı. Yani işte sağ olduğumuz müddetçe veya aklımız başımızda olduğu müddetçe falan falan. Adam aklı başına gitmiş, bunamış, Alzheimer olmuş, kitapları duruyor. Ne yapacak? O kitapların maliki olmasının ne alakası kaldı? Veyahut evi var, evinden bir şeyinden haberi yok. Yani satsalar haberi yok, çıkartsalar haberi yok. Kötüsen onu ahıra koysan, benim evim var diyecek hali. Yani bunun mülkiyeti, malikiyeti kayıtlıdır yani. Ondan sonra sağ olacak, sıhhatli olacak. Ondan sonra bir iflas ediyor, bir haciz geliyor, mal gidiyor. Ama Allah'ımızın malikiyeti alel itlak. Hiçbir kayıtla mukayyet değil. Yani her şeyin yegane sahibi tek odur. Geri kalan sahiplikler, fani sahiplikler, geçici mülkiyetler, istifadesi sınırlı. Zaten öldüğüm her şey bitiyor falan filan. Alel itlak bu demek. Şimdi her şeyin kayıtsız şartsız sahibi ise, yani bizim sahip olduklarımızın da sahibi esasen o. Mülk Allah'a mahsus. Vel ibad, kullar küllühüm, hepsi memaliku subhanehu, onun memlükleridir. Yani kullarıdır, köleleridir, onun sahip olduğu şeylerdir. Biz de el abdü ve maimlükü li mevla, bir kul, bir köle ve onun da sahip olduğu bir şeyler varsa, işte atı, kılıcı neyse, hepsi aslında kimi sayılıyor? Efendisini sayılıyor. Yani şu andaki fıkha göre, İslam'a göre, şimdi biz de kul olduğumuza göre neyin sahibiyiz? İşte evimiz var, arabamız var, cep telefonu, şuyumuz, buyumuz. Esasen bunların hepsi kime ait? Mevla'ya aittir. Feküllü hükmin, o zaman her hüküm ve tasarrufin, her yetki kullanımı öyle tasarruf ve hüküm ki yüciri, Allah Teala icra ediyor hi o hükmü kime aleyhim onlara. Yani kullar hakkında Mevla ne icra ediyor? İşte beni hasta ediyor, öbürünü usta ediyor, öbürünü öldürüyor, öbürünü diriltiyor, öbürüne çocuk veriyor, öbürünün dükkanı yakıyor, öbürünü iflas ettiriyor, öbürüne darbe yap, efendim başına bela darbe getiriyor öbürüne. Neyse, bu alemde işte neler görüyorsunuz, her gün neler oluyor. Devletimize, milletimize oluyor, şahsımıza oluyor, işte sevdiklerimize oluyor. Bunların fevve ve bunların hepsi aynül hayri. Hayrın tek kendisidir. O salahi. İyiliğin ta kendisidir. Lehum onlar için. Tayyip Bey ne dedi? İşte şerde hayır arayalım dedi. Bu şerden de hayır çıktı dedi. Çünkü bunlar mesela darbe yaptılar. Ne kadar üzüldük, korktuk. Ama işte o başarısız oldu elhamdülillah. Mevla başarısız etti. Bak hayra çevirdi. Ondan sonra ne yaptı? Şimdi bunları armut gibi toplatıyor. Ne kadar üyeleri bilmem neleri varsa hepsini içeri aldı duruyor. Görevden attı duruyor. 50 bin, 100 bin kişi görevinden alındı. Ne oldu şimdi? Şer gibi göründü. Halbuki kullar hakkında aynül hayrı ve salah oldu. Hayrın ve iyiliğin ta kendisi oldu. Onun için ve Allah Teala münezzehun son derece uzak tutulmalıdır ve tutulandır. Ve müberrahun son derece beridir. Sahasına asla yakıştırılamaz derecede münezzehtir. An şaibeti zulmi, bir zulüm karışıklığından. Yani Allah'ın işlerinde en ufak bir zulüm şaibesi. Şaibe Türkçeleşmiş. Karışım yani. En ufak bir halta içine giremez. Davel fesadi. Bozuk iş yapmaktan, bozgunculuk yapmaktan fizalike, hükümlerinde ve tasarruflerinde asla ne olmaz? Zulüm şahibesi ve fesat bulunmaz. Zaten ayet-i kerimesine estaizu billah evemallahu yuridu zulmen lil ibad. Allah Teala kullarına bırak zulüm yapmak, zulmü irade bile buyurmaz. Çünkü zulüm haksızlıktır. Allah Teala zulümden münezzehtir. Ondan sonra inni harramtu zulme ala nefsi. Kullarım ben zatıma zulmü haram etmişim. Fela tezzalemu. Siz de aranızda birbirinize zulmetmeyin. Yani ben zatıma haram etmişim. Yani Allah'a bir şeyi Allah ancak Allah yasak eder veya serbest eder veya vacip eder. Hani hadislerde geçiyor ya, cennete girdirmek vacip olur, işte şuna sevap vermek vacip. Allah'a bir şeyi kimse vacip edemez. Allah zatına bir şeyi söz verir, kendini bağlar. Kendi kendini bağlar. Kimse Allah'a bağlayamaz aşağı. Vacip olması yani bağlanmak gibi düşünün. Türkçe anlatımıyla. Şimdi o zaman ayetleri kerimeler diyor. Ve mâne bi zallâmin lil abid. O zallâm da zerre kadar kullara zulmedecek diyelim. Zulmedici diyelim. İnnallâh lâ yazzulimu miskâle zerre. Zerre yani toz kadar, mikrop kadar. Gözle seçilemeyecek kadar hafif ufak şey. Zerre kadar bile Allah zulmetmez. Dolayısıyla lâ yüselü, Allah sorulmaz amma o şeylerden ki yef'alü yapıyor. Bu da ayet-i kerimeden muktebestir, alınmıştır. Yaptığı hiçbir şeyden kimse onu mesul tutamaz. Zaten gücü yoktur, yetkisi yoktur. Bir de neyi soracaksın ona? Ne hususta sorgulayacaksın onu haşa ve kelle? Zulmü yoktur, yanlışı yoktur. Hakimdir, isabetlidir, hatası yoktur. Yanılma payı yoktur, cehaleti yoktur. Bilgisizliği yoktur, yanlış bilme şeyi yoktur. Kaygısı yoktur. Bu zaten ne sorulabilir? Ancak her yaptığına rıza ve teslimiyet gerekir. Başka bir şey konuşulmaz deriz. Onun için peygamberler gönderdiği de rahmettir. Peygamberlerin getirdiği teklifler, helal, haram, emir, yasak, farz, vacip, işte bütün bunlar, haram, mekruh, bütün bunlar bizi zora sokuyor gibi görünüyorsa da hepsi aynı rahmettir. Hakkımızda aynül hayrı ve salahtır. İyiliğin ve düzgünlüğün, yararın, yani salah yarar diyelim. Yararlılığın ta kendisidir. Namazda bize ne karlar var, abdeste ne taharetler var, ne temizlikler var, ne mikroplardan korunmaklar var. İstincadan tutun, istibradan, o gusülde ne manalar var. Yani bunlar biz bilelim ama zorak sokuyor bizi biraz. Ya ne şimdi ben illa efendim gusledeceğim, sabahın bir vaktinde efendim su bulacağım, su soğuk su ısıtacağım. Bazı kere ısıtma imkanları evvelde pek olmadığı zamanlar dereye gireceğim. İşte namaz geçmesin diye soğuk suyla da olsa gusledeceğim. Yani bu neler çekti millet? Şimdi biz millet sıcak suyla gusletme üşeniyor. Ama bunların hepsinde vücuda, bedene, sağlığa, akıl sağlığına, ruh sağlığına, beden sağlığına maddi manevi menfaatler vardır. Bunlar zor gibi görünüyorsa da bizim sahibimiz Mevla'dır. Hakkımızda hayır murad eder. asla fesat ve zulüm murad etmez. Yani ne yapacak bize şu ibadeti yapın diyerekten, bizi zora sokaraktan Allah Teala ne kazanacak? Eline ne geçecek? Yani Mevla bundan haşa hani bazı insanlar birbirine zor işler yaptırarak keyif yapar, ha ha hi falan falan. Egoistler, zalimler, gaddarlar, cebbarlar, yani bunlar insana mahsus özellikler, bu zulümler, cebirler. Mevla Teala bunlardan münezzehtir. Ve ma te'alim bir cebbar. Habibim sen kullarıma sen bile cebbar değilsin. Vaaz et geç. Dolayısıyla burada Müslümana teklif edilen ibadetlerin hepsinde o kulun kendi salahı, hayrı vardır. Bazen anlamaz, bazı kere nefsi ona bu işleri zor gösterir. Ama nefis yeşi beştir. Zaten biri iki gösterir. Her şeyi ters yorumlar. Sen şimdi burada hakikate ve gerçeğe bakacaksın. Şimdi dünya işinde de öyle. Giriyorsun, her gün 8 saat çalışıyorsun. Memursun. Veya işte neyse bir özel sektörde işçisin. Kolay mıdır yani? 7'de işbaşı yapan var, 8'de işbaşı yapan var. Zaten 8'den sonra pek kimseye iş vermez. Peki bu vakitte sen buna kalkman için bunun işte tramvayı bilmem nesi, otobüsü, minibüsü kaç vasıtayla gidiyorsun. Bunun öncesine kalkıyorsun 6'da falan. Sen namazın abdestin yoksa bile mecburen kalkıyorsun. Elin yüzünü yıkayacak veyahut da kahvaltı yapacaksın falan. Şimdi bu da iyi bir kolay bir şey değil. Sen keşke sabaha kadar diziler seyret. Sabah yat akşama kadar yan gel yat yani. Kim sana ekmek verir? Şimdi sen orada da bu zorluklar var, uykusuzluklar var, yorgunlar var, trafikte kalmaklar var. Bazı kere adam işinden gidene dönene kadar 2 saati yolda geçenler var. Ama adam bunu hiç bırakıyor mu? Yani yoruluyorum diye, zor oluyor diye, karımdan ayrı kaldım, çocuğumu göremedim, özledim diye bırakıyor mu? Bırakmıyor. Niye bırakmıyor? Çünkü biliyor ki yorgunluk gibi görünüyor ama sonunda maaş var. Maaşı da almadığım zaman da ne var? Ekmek yok, aş yok, iş yok, eş yok. Karı da kaçar. Bir gün yok, 2 gün yok ekmek. Ne yapacak karı senin, bekleyecek? Ha beklesin, ben ona bir şey demiyorum. İslam'a göre sabredecek, bekleyecek ama nerede şimdi ki karılar? 2 gün ekmeksiz git bakalım, para verme bakalım. Ne yiyecek o kadın, çoluk çocuk? Hemen isyan bayrağını çekerler. O zaman sen ne diyorsun? Yorgunluk var, gitmek var, gelmek var ama sonunda maaş var. Para var. Para demek şu anda her şey demek. Çünkü doğalgazın da para, su para, hava para, civa para, ekmek para. O zaman sen o zorluğa katlanıyorsun ve seve seve katlanıyorsun. Ve bu ne zor işmiş diye de bırakmıyorsun. Hatta yalvarıyorsun. Efendim sen öyle anlatırdın. Gidiyorsun yalvarıyorsun işverene. Ne olur bana iş ver. Halbuki derdi sen ona ne demiş oluyorsun? Bana hamallık ver. Veya bana taş taşıt. Öyle ya, işin neyse. Veya bana beni makinenin başına koy. Ayakta beklet. Yani yalvarıyor millet iş bulayım diye. Kuyruk. Bir iş var desen 5 kişilik işe 5000 kişi geliyor müracaat ediyor. İş istiyor adam. Aslında iş ne demek? İş istemek, zahmet istemek, yorgunluk istemek. Yani şimdi öyle ya, 8 saat 10 saat bağlanıyorsun. Ve orada o verilen işi yapmak zorundasın. Bu arada çaya gidemen, çorbaya gidemen, oraya hatta bazen telefonla bile konuştuğuna karışırlar iş yerlerinde. İş vaktinde ne bu sen? Her dakika gevezelik yapıyorsun be, ne konuşuyorsun? Kameralarla takip ediliyor. Şimdi ama herkes yalvarıyor, iş ver bana. Ne demek? İşte hamallık ver bana, taş taşıt bana. Neyse, herkesin işi neyse. Bunları seve seve yapıyor ve yalvarıyor. Çünkü neden? Biliyor ki sonunda para var. Parayı da alınca ne oluyor? Bütün yorgunluk geçiyor. Çoluk çocuğun yüzü gülüyor. O zaman Mevlamızın da bu İslam'ın emirleri de zor gibi geliyor ama sonsuz ebedi hayat ahirette ücreti var. Öldüğün gibi ücretini göreceksin. Sonsuz ücret. Bitmez tükenmez mükafat var. Bir de dünyada da faydalar var. İçki içmemenin faydaları, kumar oynamamanın, efendim, faiz yememenin, yalan dememenin o kadar faydaları var ki. Bunlara düşenlerin başına ne belalar geldiği ortadadır. Maddi manevi zararlar dünyada da gözüküyor. O zaman sen bu kârları mülahaza ederek İslam'ın tekliflerinden zorlanmayacaksın. Ve diyeceksin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize rahmettir. Altın yüzük takmasın erkek dediği ne? Bizi ne belalardan kurtarıyor? İpek giymenize neyi haram etti? Bize bunda fayda var. Neyi emretti bize sünnetlerde veya farzlarda veya vaciplerde? Hepsinde bize bunda kar var. Dünyada da bu kar zuhur ediyor. Ahirette ebedi ücret olarak karşımıza çıkacak. Hiç tükenmeyecek. O zaman sen rahmet olduğuna bir itiraz edecek durumun kalmadı. Bu kafada yürürsen, bu akla sahip gidersen. Men zellezi kimdir o ki? Fî fi'lihi yutekellemu. Men zellezi fî fi'lihi yutekellemu. Dûne rizâya sahibet teslimi. Bu da beyt olarak veznedilmiş. Bunların zannedersem asılları hep Farsçadır. Bu Farsça bir beyttir. Tarif eden yer, mektubatı Arapçaya çeviren zat bunları da. Birkaç beyit Farsça bırakmış, geri kalan hepsini Arapçaya çevirmiştir. Onun için Arapça olunca da bize de kolay oluyor yani. Farsça bizim için biraz daha zor oluyor. Menzellezi kimdir o kimse ki? O zat ki. Yani Allah-u Teala'ya soruyor. Kimdir o zat ki fi fiili yaptığı işlerde yütekellemü konuşulabilsin. İsteyen istediğini konuşabilsin. Allah öyle bir zat mıdır diyor. Yani nefh ediyor. Asla konuşulamaz. Dûne rıza. Razıyım demekten başka. Ya sahi. Ey arkadaş sahibiydi. Şiir zarfetinden sahi kaldı. Terhim oluyor, kısaltılıyor. Ya sahi. Ey arkadaş. Davet teslimi. Razım olmaktan ve teslim bayrağını çekmekten. Ve ne buyurursan haktır ve gerçektir. Razıyım Allah'ım demekten başka. O Allah'ın bir fiili hakkında hiç konuşulabilir mi diyor. Bu öyle bir zat mıdır ki diyor sen bunu niye yaptı, şunu niye yaptı, şunu niye farz etti, bunu niye haram etti, bu nasıl iş diyebileceksin. Öyle bir zat mıdır diyor. Ne konuşabilirsin sen diyor. Zaten memlüksün, kölesin, kulsun diyor. Seni o yaratmış. Elinde ne var senin? Sen neyin sahibisin de neyi yetkiyle ne konuşuyorsun diyor. Fein edgale eğer Allah Teala girdirecek olsa el cemi'a bütün kulları, mükellefleri, insanları, cinleri, hatta melekleri. Meleklerin ne günahı var? Hiç günah yok. Mesuliyetleri var mı? Yok. Masumdurlar. Günahsız varlıklar. Onlar da dahil. Hepsini sokacak olsa ilen nari cehenneme. Hepsini diyorsa peygamberler dahil, evliya dahil. Bütün Müslümanlar zaten. Haydi haydi. Melek ya meleği bile sokacak olsa cehenneme. Bütün melekleri de hadi attım size ateşe dese. Ve azzebe azab etsevum onlara. Bil azabil ebediyyi. Sonsuz azab yapacağım size. Dese. Bu tabii şimdi farz-ı muhalden gidiliyor. Böyle bir şey olacak bir şey değil. Çünkü Mevla bu noktada kendini bağlamış zaten. Yani meleklerin masum olduğunu bildirmiş. Ondan sonra onların isyan etmeyeceklerini bildirmiş. İsyan etmeyeceklerini, onları cehenneme atmayacağını bildirmiş. O belli ki melekler cehenneme girmez. Belli ki peygamberler cehenneme girmez. Müminler cehenneme, yani takva sahipleri cehenneme girmez. Çünkü ayetle sabit artık o konuda tartışma yok ki. Efendim, innellezine aminu ve aminu salihat, lehum cennetun ne'im. Kur'an 50 küsur yerde sade iman ve ameli salih işleyenler, nimetlerle dolu cennetler var. Şimdi bu sözün bozulma ihtimali yok zaten artık. Bu farz-ı muhal yani. Yani hiç olması düşünülemeyen bir şeyi farz etsek, o faraziyenin üzerinden konuşmak gibi. Türkçede de farz-ı muhal tabiri kullanılıyor. Böyle bir şey yapacağını düşünecek. Biz yine de Allah zulmetti, zalim oldu diyebilir miydik diyor. Veya itiraz edebilir miydik? Bu nasıl iş ya, bu nasıl Allah ya, haşa. Böyle bir şey olur mu ya? Sıralı ibadet ettik biz, ne yapmışık falan filan. Misal, denebilir miydi? Feleyse derdi ki asla bu olamaz. Minhu Allah Teala'nın bu yaptığı bir mahallin. Mahal olamaz dili itiraz. Karşı gelinecek bir nokta olamaz. İtiraza mahal olamaz burada. Veleyse bu olmadı ki tasarrufen yetki kullanımı. Nerede fi mülkil gayb. Başkasının mülkünde yetki kullanmamış ki Allah. Hatta teküne ta ki olsun fi onda şaibetül cevri. Acaba burada bir zulüm var mı, bir haksızlık var mı diye bir en ufak bir şaibe olsun. Yani şimdi zulüm nedir? Başkasının mülkünde yetki kullanmaktır. Kendi mülkünde kullanılan yetki, şimdi mesela bu sehpa benim, efendim tutup şurasını kestim. Kimseye sormadan kestim. Buna zulüm denemiyor. Ama bu sehpa senin olsa, ben sana sormadan şurasını kessem, bu zulüm oluyor. Çünkü adam da burada yani tazminat da açabilir. Şunu yapacak, benim malım yani, sen nereden geliyorsun, kesiyorsun ucunu, kenarını. Ama ben bunu kessem, kendi malımsa, kimse de gelip bana ne yapıyorsun diyemez. Beni ihbar yapsa, şikayet yapsa, mahkemede der ki hadi git işine, adam evindeki tahtayı kesmiş, sen ne yapıyorsun? Ha, şimdi bu noktadan gidince bütün mülkler kime ait dedi baştan? Mevla'ya ait. Hakiki sahip o, kayıtsız şartsız. O zaman hepsini cehenneme atsa, kendi mülkünde tasarruf. Kendi mülkünde tasarrufa sen ne diyebilirsin diyor. Peki. O zaman sen şunu da diyebilirsin. Ne diyebilirsin? Efendim diyelim bir kedi aldın parayla. Kedi senin mülkün. Ben bu kediyi aç bıraktım, öldürdüm. Bu zulüm olmadı mı? Oldu. Köpek almış bahçeye. Av köpeği serbest hani, veyahut da ev bekleme köpeği. Diyelim. Köpeğe gidiyor, ondan sonra kurşun attın. Keyif için. Hayvanı yaraladın şimdi. Hayvan acı çekti veya öldü veya kan kaybetti falan, zavallı. Hayvana mağdur etti. Bu zulüm olmadı. Oldu. Ben parasını verdim. Mülkümdür. Mülkümde ne yaparsam yaparım demedin mi? Kardeşim sen hakiki sahibi değilsin. Hakiki sahibi olan Allah-u Teala ne demiş? Hayvan hakları var demiş. Sana kedi senin malın diye kediyi aç bırakamazsın. Köpeği parayla aldın diye köpeğe kurşun sıkamazsın. Deneme tahtası mı bu? Ha, onun için sen şimdi hakiki sahiplik ve mülkiyetten bahsediliyor. Gerçek sahibi sen değilsin. Gerçek sahibi ancak Allah-u Teala. O da zaten zulmetmiyor. Zulümden münezzeh. Ama kullar zulümden münezzeh değil. İşte devamlı zulümler yapılıyor birbirine. Görüyorsun. Bir hilafi tasarrufina. Bizim tasarrufumuz, yetki kullanmalarımız buna benzemez. Fi emlakina, kendi mülklerimizde elleti. Çünkü öyle mülklerdir ki küllüha. Onların hepsi emlakü teala. Allah Teala'nın mülkleridir fil hakikati. Gerçekte hepsi Allah'ın mülküdür. Allah'ın mülkü olduğu için sen yine o kediye köpeğe yaptığın veya çoluğuna çocuğuna yaptığın veya kendi evinde de olsa efendim israf yapıyorsun. Yani ağacı kesiyorsun. Benim ağacım keserim. Ya bu yeşil bir ağaç. Allah'ı zikrediyor, şey diyor, sen ağacı ben efendim keserim. Nasıl kesersin istediğini? Efendim ancak bir zaruret hasıl olur falan pişman. Bunlar ayrı dava. Ama Allah'ın mülkünde sen ne yapamazsın? Efendim gerçekte Allah'ın mülküdür. Senin bahçen olabilir. Ondan sonra benim bahçeme geldi, güvercine gideyim, güvercine silah sıkayım da deneme tahtası yapayım. Benim bahçeme geldi diye yapamazsın. Çünkü hakikatte bütün hayvanlar veya diğer efendim canlılar, işte ağaçlar, çiçekler vesaire, bunların hepsi Allah'ın mülküdür hakikatte. O zaman Mevla'nın izin verdiğini yapabilirsin. Ha yılandır seni sokacaktır falan. Ha Mevla izin vermiştir, yılanı öldürün. Akreptir seni sokacaktır, öldürün. Ha burada Allah'ın mülkü olduğu için onun izniyle hareket edebilirsin. Onun izin verdiklerini öldürebilirsin. Küllü muzurun yükten zarar veriyorsa öldürülebilir fetvası var. Yani Mevlamızın müsaadesine dayanıyor. Bu başka bir şey. Ama sen zararsız bir mahluku ne yapamazsın? Efendim canım istemiyor bilmem ne. Korkuyorum. Çocuğum korktu, ürktü diyerekten zararsız bir canlıya zarar veremezsin. Hal böyle olunca bizim kendi mülkümüz diye istediğimizi yapma yetkimiz yok. Bu masa benim, kırarım geçiririm. Mevla sorar sana, kırıyorsun. Nesi kırıyorsun? Bak şimdi burada bir fayda veriyor bu. Benim mülküm, keyfime geldi, kırıyorum. Yani lazım değilse kırarsın. Odun yapacağım şeydir, şöminede yap. Ama şimdi burada lazım bir şey var. Bir zaruret yok, bir ihtiyaç yok. Mala zarar veriyorsun. Ben kendi malıma zarar veriyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra sigara içiyorum. Ya kanser olacaksın. Sana ne ya? Ben canıma zarar veriyorum. Senin canına zarar verme hakkın da yok. Çünkü senin canın hakikatte Allah'ın mülküdür. Dolayısıyla Allah-u Teala sana mesela içki içme diyor. İşte mesela, şimdi diyelim ki zarar veren şeyleri kullanma diyor. Uyuşturucu madde kullanma. Sana zarar veriyor. Ya benim kimseye zararım yok arkadaş. İçiyorum, kafayı buluyorum. Sızıyorum, ediyorum. Sonra uyanıyorum, ayılıyorum falan. Karım yok, çocuğum yok. Kimseye zarar vermiyorum. Onun için ben kendi mülkümde tasarruf. Böyle bir şey olabilir mi? Sen Allah'ın mülküsün zaten. Allah'ın mülkü olduğundan canında da tasarrufun yok. Şunu yiyebilirim diyemiyorsun. Şunu içerim diyemezsin. O sana nelere izin verdiyse onu içebilirsin. Nelere izin verme, yasak ettiyse onları içemezsin mesela. Onun için demin gibi dersin başına alel itlak. Kayıtsız şartsız malikiyet, mülkiyet, mülk Allah'ındır. Kayıtsız şartsız. Sendeki bendeki maliklik, sahiplik kayıtlıdır. Kayıtlı olduğu için sınırlıdır, kayıtlıdır. Onun için sen Sen kendine yaptığında bile zalim olabilirsin. Nefsine zulüm diye bir şey var. En büyük zulüm nefsine zulümdür insan zaten. Kendine yaptığını yedi düvel yapamaz kendine verdiği zararı. Bundan dolayı Mevla yaparsa bir şey, onda zulüm şaibesi yoktur. Ama öldürdü, hasta etti bile. Dur bakalım, sabret, sonunu seyret bakalım. Orada öyle gözüküyor, hayır ve salah çıkacak. Öldürdüğünde de hikmeti var, verdiğinde de, aldığında da hiçbir şeyde Allah'ın şerri yok. Yeter ki sen işte arif ol. İşte hak şerleri gayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler. Allah'ı bilen bunu temaşa eder. Mevla görelim neyler, neylesek güzel eyler. Onun için bizim işlerimiz de Mevla'nın işi. Bir olur mu ya? Ve cemi'ut tasarrufat, ama bütün tasarruflar, yani yetki kullanımları, minna bizden fiha, kendi mülklerimizde, yani kendi bağımda, kendi bahçem, kendi çocuğum, kendi işte kedim, kendi bilmem ineğim. Ondan sonra ben buna istediğim gibi davranırım veya ot veririm, vermem, aç bırakırım. Soğuğa çık, soğukta dondururum veya işte ağır yük vurdun ineğe, öküze. Ondan sonra 5 öküzlük yükü vurdun bir öküze. Sen bunun sahibi değilsin. Mevla'dır sahibi. Orada hakkını ararlar ahirette. Neden? Eğer mülk senin olsaydı, bu öküz senin olsaydı, parayla almakla senin olmuyor ki. Eğer senin olsaydı, o zaman ahirette sana dava açamazdı. Senin olmadığından dava açabiliyor. O zaman ne oldu? Bizim yetki kullanmalarımız, yani kendi kafamızdan. Mevla izin veriyor sana. Diyor ki bu ineği aldın, şu işe koş. Sen ama kalkarsan öküzün yapacağı işi efendim köpeğe yaptırmaya kalkarsan zulüm. Öküze 2 öküzlük vursun, zulüm. Şimdi her hayvan aynı iş yapamaz ki. Sen efendim her hayvan şeylik değirmeni döndürme hayvanı değildir. Su taşıma hayvanı değildir. Her hayvan yük taşıma hayvanı değildir. Eşeğin yaptığını deve yapamaz. Devenin taşıdığını eşek taşıyamaz. Yani o zaman bizim kendi kafamızdan, Mevla'nın müsaadesi olmadan, kendi mülklerimizde dahi yaptığımız tasarruflar aynı zulmü, zulmün ta kendisidir. Zulmün ta kendisidir. Sen şimdi işte efendim, o sonra deve geliyor şikayet ediyor, efendim sallallahu aleyhi ve sellem niye şikayet etti? Sahibim bana şöyle şöyle yapıyor. Ondan sonra mesela kesecek onu. Diyelim ki mesela diyor ki ben diyor bu kadar sene bunlara hamallık ettim, su taşıdım, sakallık ettim. Şimdi yaşlandım biraz diye beni kesiyor ya Resulallah. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte diyor buna iyi bakın ya, kesmeyin falan. Şudur budur. Şeriatın zahirine göre tabi. Orada bir mucize zuhur ediyor. Zahirine göre hani istediğimi keser sahibi. Mevla genel izin vermiştir. Orada bir özel durum olmuş da. Şimdi demek istiyorum. Yani senin hayvanı biraz aç bırakmandan hayvan davacı olabiliyor. Çünkü gerçek sahibi Mevla. Gerçek sahibine şikayet dilekçesi veriyor. Bu sefer ahirette ne oldu? Hayvanlar da birbirinden hak alacak zaten. Senden nasıl almaz? Hayvan hayvandan hakkını alıyor da. Senden mi almayacak yani? O zaman sen burada yok evimdir, hayvanımdır, şuyumdur, buyumdur, oğlumdur, kızımdır falan. Öyle bir şey yok. Allah'ın izin verdiği kadar orada hakkın var. Kendi kafana işler yaptın mı? Zulmün tekendüsü olur. Fenne sahibi şer'i, çünkü şeriatın sahibi yani Allah Teala innema nesebe, ancak nispet etti hazil emlake, bu mülkleri ileyna, bize. Yani dedi ki bunu parayla aldın mı bu senin evin oldu dedi. Bu nikahla akit yaptınsa bu hanım senin oldu dedi. Ondan sonra efendim araba aldın parayla, o senin oldu. Sen bu benimdir diyebiliyorsun. Mevla buna izin verdi. Ama bir sebebi bazıl masalih. Dünyada geçinmek için gereken bazı maslahatlar sebebiyle bunlardan sana kullanım hakkı verdi. Tapusu Mevla'da. İntifaını verdi. İntifa. İstifade hakkı. Ne yapıyor devlet? Diyelim orman arazisinden şuradan buradan işte ihaleler oluyor, bir şeyler oluyor. Bir şirkete veya derneğe veya vakfa devlet veriyor değil mi? Tapuyu vermiyor. 49 seneliğine işte bilmem kaç, eskiden 99, 100 var da şimdi 49'a indi en fazla. 29 falan oluyor. Orada ne diyor? Kullanım hakkı veriyor. Ama istediğimi ne yapıyor? Hemen efendim iptal ediyor, fesh ediyor. Hani ben 29 seneliktim işte. İşte sana anlattığımız bu. Hakiki sahibi sen değilsin. Sen kalktın hakiki sahibiyim zannettin. Ondan sonra kalktın hastane pastane dünya kadar yer yapmak kalkıyorsun orman arazisine. Bu sefer ne yaptı devlet? Feshetti senin akdini. Ne yaptı? Sen buraya cami yapacağım dedin. Gittin hastane pastane yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun feshetti 3 sene içinde. Hani 29 seneydi bu? Anlamıyor musun sen? Hakiki sahibi sen değildin. Sen ne kadar rahat hareket ettin. Bir de ağaç kesiyorsun bilmem ne yapıyorsun. Devlet sana dedi mi ki ağaç kes? İzin verir mi ağaç kesmeye ormana? Sen ağaçları da kestin burada. Bu sefer ne oldu? Devlet de aldı elinden. Bu sefer başladın bağırma. Bana zulmetti. Sen kendine zulmettin. Çünkü neden? Anlaşmada bunlar yoktu. Sen ilave çıkarttın. O zaman fes hakkı kimde? Devlette. 29'da ne oldu? Bozuldu. 3 senede, 2 senede çıktı gitti elinden. Ya burayı anlamak lazım. Yani bu senin mülkün değil. Tapun da olsa mülkün değil. Ya Murat benim tapulu malım. Tapulu da olsa gerçek tapu Mevla. Tapuya da istimlak geliyor. Tapulu yeri de hadi çık git diyor devlet. Ben raiş bedel belirledim. Hadi veriyorum dedim. Ne yapacaksın? Ha dünyada bile yani şu anda bile tapu bile işlemeyen muhtar tapusu, zilyet, millet ne yaptılar bizim külliyeye el koydular. Zalimler. Daha da alamadık. Şimdi dolayısıyla dünyada bile görüyorsun bunu yani. Bir üst süreç güç kullanan elindeki tapuyu bile iptal ettiriyor. Hal böyleyken sen burada fani bir insan, yaratılmış mahluk, Allah'ın memlüküsün, kulusun, kölesisin. Sen burada ne hakem kesiyorsun? Onu yaparım, bunu satarım, bunu alırım. Ancak Mevla'nın izniyle. Mevla'dan izinsiz bir şey yok. O zaman şeriat sahibi bize dedi ki bu senindir, malımdır de. Ama bu dünyada faydalanman için intifa hakkını verdim sana. Ve illa değilse feyye bütün mülkler fil hakikati gerçekte emlakü teala hepsi Allah'ın mülkü. Dünya Allah'ın mülküyken sen araba benimdir demenin ne manası kaldı yani? Araba mı kalmış bütün dünya ve mafya? İçindekilerle beraber Allah'ın. O zaman fecevazu tasarrufina fiha bizim dünyadaki mal ve mülklerimiz parayla aldığımız işte falan veya bize hibe edilmiş, bağışlanmış vesaire. Bir şekilde birkaç yoldan insanın mülküne bazı şeyler intikal ediyor. Mirasla intikal ediyor vesaire. Her şey parayla almak şartı yok ama bu tasarruflarımız maksurun kastedilmiştir. Alel kaderillezi o miktara ki cevvezehu onu caiz gördülene bizim için. Kim? El maliku maliki mutlak. El maliku sahip. Ne üzerine? Alel itlak. Kayıtsız şartsız. Malik kim? Allah Teala. O hangi miktarda cevaz verdi? Ve ebaha mubah etti, serbest etti hu o miktarı. Ne kadar serbest etti o kadar kullansın. Ben hanımım. Helalım, nikahlım. Ben o zaman ters ilişki de yaparım. Estağfirullah. Yapamazsın. Haram. Ne benim hanımımdı bu? Nasıl oluyor? Mevla burada ekin tarlanıza gelin buyurdu. Döl yatağından. Sen tersten geldiğin zaman hanımın diye bir şey yok. Maliki senin hanımın ama senin kulun değil. Allah'ın kuludur. Serbest edilen kadar. Hayız halinde ben ilişkiye girerim. Nasıl girersin? Mevla yasak etti. Fela tekrabuni fil mahiz. Hayız halinde yaklaşmayın. Fe'tezilun nisa fil mahiz. Fe'tezilun nisa. Ayet bu. Kadınlardan uzlet edin. Yani ilişkiyi kesin. Fil mahiz. Hayız halinde. Sana sahibi o. Her konuda böyle. Anladın mı? Ondan sonra bu benimdir diye ne yapamazsın sen? İsraf yok. Bu mal benim. Aç musluğu aksın gitsin. Ya bu parasını ben verdim. Sen ne karışıyorsun? Ben su sesini seviyorum. Şarıl şarıl şarıl şarıl. Aksın bende uykum geliyor. Sen manyak mısın? Paran bol olabilir. Ama hiç aklın yok. Mevla sana bir damla suyu israf etme diyor. Benim suyum ya. Senin suyun diye boşa akıtılır mı kardeşim? Serbest ettiği kadar. İsrafı yasak etmiş. Faydasız yere akıtamazsın. Ekmek. Benim ekmeğim. Git çöpe at. Nasıl oluyor çöpe atıyorsun bunu? Yenmedi küflendi. Öyle bir şey yok. Kuruduysa ettiyse buharda ısıt bilmem ne. Ekmek kızartması yap. Bunu yiyeceksin. Böyle bir atma diye bir şeyin yok. Benim param benim mülküm ya. Mevla ne kadar serbest etti o kadar. La ama yasak etti. Yasakta duracaksın. Sınırı bileceksin. Ve cemi'u ma ol şeylerin cümlesi ki akbara bildirdi bir onu. Hâmûlâile kâbiru. Bu büyükler, yani peygamberler hazarat. Aleyhissalâtu vesselâm. Aleyhissalâtu neyle bildirdi? Bi i'lâmil hakkı. Hakkın bildirmesiyle. Celle ve alâ. Celil ve Ali olan yüce, yani Rabbimiz. Celil, ulu. Ali ve vel aliyyül azim. Ayet-el kürsü. Ali, çok yüce olan. Rabbimizin bildirmesiyle. Peygamberler kendiliğinden bir şey uyduramaz. Mevla'nın bildirmesiyle bildirirler bize. Neler bildirdilerse ve mane şeyleri ki beyyenu, açıkladılar. Minel ehkam, hükümler. Emir, yasak, farz, vacip, sünnet, müstahap, haram, mekruh, müfsit. Hepsi beyan edilmiş. Efendim. Küllüha. Bunların hepsi. İşte erkek altın takması haram, ipek kullanması haram işte. Efendim mesela kadının işte bileziğini mileziğini yabancı erkeğe göstermesi haram, ziynetini göstermesi haram. Yüzükleri müzükleri böyle her şey meydanda bu kapalı kadınların. Nasıl oluyor? Göğe başı örtülü. Yani sen bileziğin görüldükten sonra ne yaradı? La yubdine ziynete önüne, ziynetlerini göstermesinler. Ancak işte kocası görebilir, babası görebilir. Sayıyor Nur suresinde. Ne oluyor bilecik, yüzük, her şey, şakır şukur her taraf? Nasıl oluyor Müslümanlar? Ne bildirdilerse peygamberler, şu yasak, mesela koku sürüp dışarı çıkamaz kadın. Erkek çıkabilir. Kadın koku sürünüp dışarı çıkamaz. Çünkü yoldan gidiyor, asansöre biniyor, yandan yoldur bu, yanından insan geçiyor. Çok tehlikeli, Allah muhafaza. Haram. Haram. Hadi makyaj yapmış yapmamış, kocasına süslenmiş falan, buna bir cevaz var. Hadi o da kimyasal olmasın falan, cildine zarar veren. Çünkü vücuda, bedene zarar veren de caiz değil fıkha göre. Ama yani doğal şeylerden, şundan bundan bir iki sürme çekmiş, bir şey yapmış, makyaj deniyor şimdi. Kocasına. Kocasına has, özel. Ha, arada oğlu da görmüş suratını. Bu serbest. Oğludur, babasıdır. Ama geldiğimiz noktada efendim çarşaf giyiyorsun veya başörtü örtüyorsun, ondan sonra gözünde efendim yanağında allık, gözünde pulluk. Ne oluyor? Haram. Çünkü bunlar ziynettir. Ziyneti ne yaptın? Ayeti kerimede geçenlerin dışındaki insanların görünümünü arz ettin. Ha, ama makyaj görünmeyecekse üst önünü kapatmasın. Fazla peçe kanunu yasak. Ha sen kimseye göstermedin de sadece kocana gittin bir yere, geldin de sonra kocanı açtın. Ama kocanın dışında, babanın dışında, mahremlerinin dışında efendim insanlara sen makyaj yapıp gösterdiğin zaman yasak. Bunların hepsini Resulullah beyan etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetler beyan etti hatta. Ne bildirdiyse, koku sürünüp sokağa çıkamaz. Çıkamazsın, bitti. Kadına bildirdi, erkeğe bildirdi. Erkeğe sakalını tıraş edemezsin. Sakal tıraşı haram. Bir tutama kadar uzatacaksın. Bu sünnet. Bir tutama kadar uzatmasan sünnet yerine gelmiyor. Ondan sonra tıraş edersen haram, müsle. Adamın kolunu elini kesmek gibi. Kendi elini kesmek kadar günah görüyorsun. İnsan kendi, işte deminki konuya geliyoruz. Bu benim mülküm, benim elim, sana ne, ben kesiyorum. Kalk o zaman intihar et. Niye intihar haram oluyor? Sen yaşamına son ver. Ama sana diyor ki yaşamına son vereni ben de cennete haram ettim diyor. Ama benim mülküm. Ama sen senin mülkün değilsin ki. Sen Allah'ın mülküsün. Sana diyor ki ölümünü kendin karar veremezsin. Kendi eline kendini öldüremezsin. Sen elini kesemezsin. Bıyığını kesemezsin. Şimdi deminki noktaya geldi. Bana ne benim bıyığım ya? İster uzatır. Uzatamazsın diyor. Dudaklarının üstünü kapatırsa çorbaya yemeğe girer. Duaların kabul olmaz. Haram. Uzatamazsın. Evet, ustura. Usturaya vuramazsın. Nasıl bıyığını ustura vuruyorsun? Karı mısın sen? Ne yapacaksın bu sefer? Hafif bırakacaksın diyor. Efirullah, sakalları bol bırakın ve ahfuş şevarip, bıyıkları kısa tutun diyor. Şimdi ne haber verdiler, anlıyor musun? Her mesele bu. Benim kafam istediğimi yaparım. Öyle senin kafan diye bir şey yok. Saç uzatırım. Uzatırsan ortadan ayıracaksın diyor. Gavura benzemeyeceksin diyor. Oraya hudut koymuş. Ondan sonra. Her şeyde İslamiyet ölçü koymuş. Yani. Tırnağımı uzatırım. Uzatamazsın. Altına kir bir abdest suyu girmez. Nasıl oluyor? Ya benim tırnağıma kim karışır? Ya Allah karışıyor işte. İslamiyet tuvalete girmemize karışır, çıkmamıza karışır, yatağa girmemize, her şeyimize karışır. Bundan dolayı burada senin kendi mülkiyetin yok. Hepimiz Allah'ın mülküysek, Mevla'nın bildirmesiyle peygamberler ne bildirdilerse, ne hükümler açıkladılar, sadikatün, hepsi doğrudur. Ve mutabikatün, tamamen uygun düşmektedir. Lil vaki'i, hakikate, gerçeğe uygundur. Allah indinde ilim, her şeyin hakikati bellidir. Efendim burada bıyık kısaltmak mı faydalı, uzatmak mı, sakalı kısaltmak mı, uzatmak mı, şu mu bu mu, işte altın erkek taksa faydalı, zararı ne oluyor ki, niye yasak oluyor ki falan filan. Hikmetlerini karıştırma hakkın yok. Buyurulursa anlarsın. Buyurulmazsa araştırarak bulmana da bir lüzum da yok. Sen bileceksin ki neyi yasak ettiler? Gerçek odur, hak odur, hakikat odur ve fayda ondadır. Neyi emrettiler? Fayda ondadır. Çünkü senin aklınla, mantığınla gidilecek bir durum yok burada. İşte o geçen Bursa sohbetinde reddiye yaptım Şaban Şimşek denen profesöre, Yeni Akit gazetesindeki. Ne diyor? Bütün hadisleri toplayalım, akıl süzgecinden geçirelim. Akla mantığa uymayanları çıkaralım diyor. Şu mektubattaki mevzuya bak. Akaidin müceddidi, müçtehidi olan zat sana ne diyor? Hepsi doğrudur. Kimsenin aklının burada payı yoktur diyor. Akıl süzgecinden geçirerek nasıl hadisi reddediyorsun ya? O zaman şimdi işte benim çok uzun sakal uygun düşmüyor, bilmem ne sıkıntı oluyor vesaire, kısa makbul veya kesmek daha uygundur. Sen bunu nasıl diyebilirsin? Neye dayanarak söylüyorsun? Hiçbir şeyden haberin yok. Sakal tıraşındaki zararları bilmiyorsun. Maddi, manevi, bedeni, ruhi, hormonsal, kadın erkek dengeleri, vücuttaki dengeler vesaire. Hangi tüy kesilecek, hangi tüy bırakılacak? Hiçbir şeyden haberin yok. Sen yaratan mısın ki bu hikmetleri bilesin? Yaratan peygamberine bildirmiş bu hikmetleri. Şu kesilecek, şu bırakılacak, şu uzatılacak, şu kısaltılacak. Sen nesin yani, aklın süzgecinden geçiriyorsun? Sen aklın kaç gram yani? Beynin kaç gram? Bir beyin salatası yapsan görürsün işte. Beyin satıyorlar. Git bak kaç gramsa ölç. Bütün alemleri yaratan Allah'a karşı konuşuyorsun. Peygamber hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem onun buyrukları değil ki. Hepsi vahiydir. Sen Allah'a kafa tutuyorsun. Sen diyorsun ki yani Allah'ın buyurduklarını aklıma vuracağım. Bu Müslüman sözü değildir. Bunu diyen kafir olur. Allah'ın buyurduklarını aklıma vuracağım. Sen Bukhari, Müslim bütün hadisleri diyorsun ki akla vuracağım. Hiçbir kaynak da sordun yok. Hepsini. Nasıl Müslümanlık? Bak hepsi doğrudur ve gerçektir. Ve incevveze, her ne kadar caiz görse de el ulema'u, alimler, el hata'e, yanlışlık payı olabilir, hata, yanılma, yanılgı. Nerede fi ahkamin, peygamberlerin bazı hükümlerinde hata payı var mı? Öyle hükümler ki el içtihadiyeti, içtihada dayalı. Şimdi peygamberlerin verdiği hükümler iki kısma ayrılır. Vahye dayalı, içtihada dayalı. Vahye dayalı olursa hata payı var mı vahide? Haşa ve kella, hata payı yok. İçtihada dayalı olursa hata payı var mı? Alimler demişler ki içtihada dayalı olursa hata payı var. Velakinnehum, ama o alimler lem yücevizu, caiz görmemişler takrirahum, peygamberlerin takrir edilmesini alel hatayı, o hata üzere bırakılmalarını asla caiz görmemişler. Belkalu, bilakis ne demişler? İnnehum, muhakkak o şüphesiz peygamberler hazaratı aleyhissalatü vesselam yünebbehüne, mutlaka uyarılırlar aleyhi o hata üzerine. Bila tehir, hem de gecikme yok. Anında dakikasına Mevla vahiy gönderir. Orada bir vahiy gelmediği noktada peygamber kendi içtihad eder. Ama o içtihadı üzerinde bir hata payı varsa hemen vahiy gelir. O hata üzerine uyarılırlar. Fetedârakûne, hemen telafi ederler hu o hatayı. Neyle bir savabi, hemen doğrusunu düzeltip söylerler. Felâ'tidâde, o zaman itibar yoktur bize elkel hatayı. O zaman bu hataya itibar yok. Yani hata payı var bile denemez artık. Niye denemez? Hatada kalmadığı için. Hatada ısrar etmezler. Çünkü Mevla'dan hemen uyarı gelir. Burada misalimiz nedir? Yani manop manzara misal vermiyor tabii. Ben size izah getiriyorum. Niçin konuşuyorum burada? Öbür türlü tercüme alın okuyun. İzahsız anlaşılmaz mektubat. Çok zor bir kitaptır. Şimdi Bedir Muharebesi'nin esirlerini misal vereceğiz. Bedir Muharebesi 70 esir alındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmedi. Yani bu esirler ne yapılsın? Salınsın mı? Öldürülsün mü? Fidye para alınıp mı serbest bırakılsın mı? Üç şıklı bir olay var burada. Bu üç şıktan şunu yapın diye Mevla'dan emir gelseydi, hata payı diye bir şey asla yok. Vahiy gelirse hata asla yok. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İçtihat yaptı. İçtihat yani kendisine vahiy gelmeyen noktada kendi görüşüyle kıyas yapıyor. Bu noktada Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e istişare yaptı. Çünkü Mevla ve Şavirun fil emri işlerinde onlara danış emrettiği için. Bu emre imtisale dedi, ya Ebu Bekir ne diyorsun? O da dedi ki ya Resulallah akrabalarımızdır, yakınlarımızdır. Ebu Bekir Efendimiz de yumuşak hal, hilim fazladır, ağır basar. Bu noktada ben dedi derim ki para alalım fidye. Çünkü bunlarda büyük para var bu yavrularda. Parayı alırsak İslam ordusu, İslam devleti güçlenir. Medine'de İslam devleti yeni kurulmuş. Yani parayı alırız, devletimize silah alırız, ordumuzu güçlendiririz. Bunlar da salsın gitsin. Zaten Ebu Cehiller geberdi. 70 tane ağır elebaşı geberdi 70 tane. Kalan 70 esirden yakınlarımız, akrabalarımız salsak belki İslam'a ısındırma olur. Belki onlar da yani bak bizi öldürmediler, ele geçirdiler, serbest ettiler falan. Sonra Ömer Efendimiz'e sordu. Dedi ki sen ne diyorsun ya Ömer? Dedi ki bana göre bunlar dedi hepsi küfrün imamlarıdır. Liderleridir. Bunların yaşamasına İslam'a zarar vardır. Bunlar yeniden toplanır üzerimize gelirler. Onun için bunları öldürme yönünde benim fikrim var. İstişare veriyorum o zaman. Dedi ki Ebu Bekir'in akrabasını ona ver o öldürsün. Benim akrabamı bana ver ben öldüreyim. İşte Hazreti Ömer Efendimiz de böyle bir tabiat hakimini. Tabi burada da Hazreti Ömer haklı çıktı. Ayrı dava. Bunun üzerine buyurdu ki ya Ebu Bekir senin durumun İbrahim Aleyhisselam'a benzer. Ve men asani fe inneke gafur rahim. Ya Rabbi bana uyan bendendir. Fe men tebe'ani fe inni minni. Bana uyan bendendir. Bana isyan edene de sen affedersin. Bu İbrahim Aleyhisselam'da da hilim ya, inne İbrahim Aleyhisselam halim ya halimdir İbrahim kulumuz. Ona benzedin sen. Ya Ömer sen de yani orada Nuh Aleyhisselam'a teşbih etti. Sen Nuh Aleyhisselam'a benzedin. İşte tabi Rabbi la tezer alel erdi minel kafirine deyyar. Ya Rabbi kafirlerden yeryüzünde bir tane evbat sahibi bırakma dedi. Nuh tufanı oldu. Hepsi helak oldu. İşte bu Aşure gününde de gemi kurtulacak inşallah. Kurtuldu da bizim gemi kurtulur inşallah. Yani bu kurtuluş günlerindeyiz. Muharrem-i Şerif'te. Şimdi sen de Nuh Aleyhisselam'a benzedin ama tabii Nuh Aleyhisselam da 950 sene çile çektikten sonra ve Mevla da ona bundan sonra hiçbiri iman etmeyecek vahyini bildirdikten sonra o beddua yaptı. Esasen Nuh Aleyhisselam kadar da sabır ve hilim sahibi de başka peygamber olamaz. Bu noktada 950 sene kim çekmiş yani? O da ayrı bir veci. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Nuh Aleyhisselam'a teşbih ettiyse orada mutlaka birçok veci şebeh vardır. Sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem para alınıp fidye alınıp salınmasına karar verdi. Ve para da alındı. Hazreti Abbas amcası da esirler arasındaydı. Ondan da hatta iki misli fidye vereceksin sen yeğenine karşı çıktın dedi. Yani böyle hadiseler oldu. Hazreti Abbas Müslüman oldu orada mucize gördü işte. Hanımına gizli verdiği paraları Efendimiz Aleyhisselam söyledi. Dedi ki yeğenim dedi ben dedi param yok bir şeyim yok sen benden bu kadar fidye istiyorsun. Beni dilenci mi yapacaksın ahir ömrüm dedi. Sen Mekke'den ayrılırken dedi hanımın Ümmü Cemile yani yengesi için. Şu kadar işte bir küp altın mı işte neyse malı dedi göm şuraya da işte ben belki dönemesem lazım olur sana falan demedi mi? Dedi sen bunu nereden biliyorsun dedi. Ben sana demiyorum ben peygamberim Allah bana bildiriyor. Amca sen neden bahsediyorsun? Hazreti Abbas Efendimiz esasen Mekke'de de gizli Müslümanlardandı. Gizli takıya yapıyordu kafirlere diye de rivayetler kuvvetlidir ama İslam'ını açığa çıkarttığı diyelim. Gün o noktadır. Açığa çıkarttığı gün o noktadır. Yani tabii burada da içtihat hatası oldu ama çok da hayırlar oldu yani. Ve oradan sonra o esirlerden de çok Müslüman olan var. Sahabe oldu tabii ki. Ama şimdi Mevla'nın vahyi geldiği zaman bu içtihadı hatalı buldu. Mâ kâne linnebîne yekûne lehu esrâ hattâ yüzhine fil ard. Habibim yeryüzünde gavurların kanını çokça akıtmadan esir mesir bir peygamber tutamaz. Bir peygamberin esir tutması için İslam devletinin güçlü olması lazım. Sizin gücünüz daha tam yok. Bunları nasıl salarsınız? Yani tam güçlenmeden salamazsınız diyor bu ayet. Türeyin aradılar dünya. Allah öldü lakira. Biraz sitemler geldi. Yani dünya malımı istemeye kalktınız bu fidye para işi. İşte Allah ahireti istiyor. Allah azizun hakim falan. Levla kitabu minallah sebeke lemessekum. Fîmâ ahazcum azâbin azîm. Şu aldığınız fidye paralarında Eğer Allah ezelden kararda yazdı ki peygamberlerine azap etmeyecek ve peygamberleri masumdur. Onun için o kararım olmasaydı, yani böyle bir ayetin misli yok Kur'an'da bir daha. Eğer ezeldeki bu kararım olmasaydı bu aldığınız fidye paralarından sebep sizi büyük bir azap yakalayacaktı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladı Ebu Bekir Efendimiz'le ağlama. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz geldi dedi, niye ağlıyorsunuz? Eğer hakikaten ağlanacak bir şey varsa ben de ağlayayım. Yok değilse de size uyarak ağlar gibi yaparım. Ne yapayım ben de üzüleyim dedi. Bir şey var herhalde. Dedi ya Ömer, azap şu ağaca kadar sahabeme geldi. Sahabemin üzerine şu ağaca kadar yakına geldi. Eğer azap gelseydi senden başkası kurtulamazdı. Bu Hazreti Ömer meselesi ilginçtir yani. Bunlar kim uğraşabilir Hazreti Ömer'le? Sevmeyen helak olur ya. Yani yazdık o yeni bir kitap hazırlıyorum işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adağı için. Yani Mevlüt'te adağım var ya, güzel resimli böyle resimli güzel Ravza-i Mutahhar hakkında, Hücre-i Saadet hakkında çok güzel bir kitap inşallah, dua edin bana. Mevlüt'e yetiştireceğim. Araya bir de onu soktuk şimdi. 40 tane kitabın arasında bir de onu soktuk. Resimlerle şeylerle. Orada evvelce hadis varmış. Şimdi Vehhabiler kaldırmış. Eski kitapta diyor ki burada şu hadis vardı diyormuş. O hadiste diyor. Yani birinci kat semada 80 bin melek var. Ebu Bekri ve Ömer'i sevenlerin günahları için istiğfar ediyorlar. Ve fis semâ-i sâni, ikinci kat semâda 80 elfe melek, 80 bin melek var. Yel'anûne mübhîzâ Ebu Bekri ve Ömer. Ebu Bekri ve Ömer'i sevmeyenlere lanet okuyorlar. 80 bin meleğin işi, Ömer'i sevmeyenlere lanet okuyorlar. Çünkü bu büyük bir mesele. Ebu Bekir Ömer deyip geçemez. İslam bunlarla kaim olmuş. Hulefâ-i Raşid. Evet, Rıdvanlu Ali Mecmain. Şimdi Ömer Efendimiz de ne yapacak, ağlayacak hale geldi. Şimdi fidye alındı, paralar alındı falan. Bu ne olacak şimdi? Hemen ayet geldi. Fekulû mimmâ ganimtüm. Hadi ben bunu ganimet saydım. Ganimetinizden yiyin. Yani işte beytülmâle devlet kasasından dağıtılacak. Helâlen tayyibâ. Tamam, helal olsun, mübarek olsun dedi. Böylece o fidye paraları yani Mevla tarafından kullanıma helal edildi. Hani geri dönüş olmadı. Tekrar hani alın paranızı geri, gel seni öldüreceğim şeklinde bir şey olmadı. Burada bir içtihat hatası vuku buldu. Ama hemen ayetler geldi mi? Geldi. Demek ki biz içtihat hatası vaki olmaz diyemeyiz. Niçin diyemeyiz? Kur'an'da böyle bir ayet mevcut iken içtihat hatası vaki olmadı diyemeyiz. Ama ne deriz? Alimler ne buyurmuşlar? Peygamberlerin tümünde, Musa Aleyhisselam'da da bu var. Yani bütün enbiyada vahiy gelmediği noktada bir şeye bir karar alsa, bir fikir efendim oluştursa. Burada yanılma. Günah değil, günah. Hata başka, günah başka. Var, günahtan masumdurlar. Günahtan bahsetmiyoruz. Yanılma. Payı var mıdır? Peygamberlerdeki fark şudur. Mesela İmam-ı Azam içtihadında hata edebilir mi? Edebilir. İmam Ebu Yusuf edebilir. İmam Ahmet edebilir, İmam Şafii edebilir. Şimdi belki İmam-ı Azam'ın bu içtihadı Allah'ın dininde mutabık değildir de o konuda İmam Şafii'ninki Allah'ın ilmindeki görüş tektir, mutabıktır. Ama dört mezhepte bazı kere dört ayrı fetva çıkıyor. Bunlardan illaki Allah'ın dindeki hakikat birdir. Ama öbür üçü kendi gayretlerini sarf edip içtihat yaptıkları için o içtihat hatasında bir sevap alırlar ve onları taklit ederek amel edenler de sevap alırlar. Hiç kimse mesela kan abdesti bozardı, bozmazdı. Şafii de bozmazdı, Hanefi de bozardı. Şimdi Şafii de amel eden de. Ama Allah indinde ya bozar ya bozmaz. Allah indinde Şafii'ye göre bozmaz diye bir şey olmaz. Allah indinde ya bozar ya bozmaz. Ama bunun hangisi Allah indindeyse biz bilmiyoruz. O zaman bu iki farklı içtihatla da amel edenler Allah indinde müsaptır. Sevap alırlar. Hiçbirine Mevla sormaz. Neden? Çünkü o başındaki müçtehit, tabi olduğu zat bütün ayet ve hadislerden son gayretini gösterip Allah'ın izniyle o karara varmıştır. Ne gibi? Kıbleyi bilinmeyen bir yerde namaza duracakken içtihat yapıyorsun. Yani araştırmalar ağaçların yönünden, şarktan, bakarttan, güneşten, aydan. Yani kıbleyi bulmak için kendine göre bir fikir yapıyorsun. Sen bu içtihadı yaptıktan sonra namazı kılsan, ondan sonra da biri gelse dese ki sana ters tarafa kıldın, ben buranın kıblesini biliyorum dese, senin namazın olmuştur, iade gerekmiyor. Ama sen hiç içtihat yapmadan, kıbleyi bilmeden rastgele durdun bir tarafa ve kıbleye isabet ettin. Kıbleye isabet etsen de bu içtihadı terk ettiğin için namazı iaden gerekiyor. Şimdi dolayısıyla sen elinden gelen gayreti gösterdin mi Mevla ona bakıyor. Gayret göstermemek demek laubalilik ve gayri ciddiyet demektir. Allah'ın ibadeti rastgele ne yaparsam yaparım. Olmaz bu dinde böyle bir şey. Onun için müçtehitler içtihatlarını yapmışlardır. Bundan sonra hak müçtehit olduktan sonra ona uyan ahirette sevap alır. Ama Allah'ın dinde ilim çıktığı zaman hangisi haklıydı? Ahirette çıkacak meydana ki şu haklıydı. Ama mühim değil. Çünkü gayreti gösterdikleri için. Şimdi şunu demek istiyorum. İmam-ı Azam dedi ki kan abdesti bozar. Peki İmam-ı Azam bu görüşten döndü mü dönmedi? Döndüğü görüşleri var. Bir fetva verir sonra döner. İmam Şafii'nin kavli kadim var, kavli cedid var. Eski sözü böyleydi, yeni sözü böyledir. Yani müçtehitler dönmüşlerdir. Bazı görüşlerinden caymışlardır. Daha yeni bir delil gelmiştir. O hadis o zaman yeni intikal etmiştir onlara. Çünkü onlar ilk dönem. Hadisler bu şimdiki gibi o şey yok ki o bilgisayar takdir için hepsini şamil eden. O zaman delile göre görüş değiştirmişlerdir. Delil ekva ise daha kuvvetlisine uyarlar. O zaman şimdi müçtehitlerden peygamberlerin farkı ne? Haşa ne farkı olmaz olur mu? Bir tabi peygamberler günahsızdır. Müçtehitlere günahsız diyemeyiz. Sahabeye bile günahsız diyemeyiz. Masum değillerdir. Enbiya masumdur. Günahsızlık, ismet sıfatı sadece nebilere mahsustur. Rasullere mahsustur. O zaman içtihatlarındaki fark ne? İçtihatlarındaki fark şudur. Bir müçtehide Allah uyaracak diye bir şey yok. Çünkü müçtehide vahiy gelmez. Melek de gelmez. O zaman müçtehit bir içtihadında hata etmiş. Ölene kadar da o hatada kalmış olma ihtimali var mı? Lafını döndürmemiş. Var. Çünkü neden ona ayet gelmediğine göre o görüşte sabit kalmış olabilir. Ama bir peygamberde bir içtihat hatası vuku bulduğu anda bila tehir diyor. İbareye dikkat edelim. Hiç gecikmeksizin anında Allah'tan ne gelir? Vahiy gelerek burada hata ettin Habibim diye uyarılır. Mesela ya yönnebiyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Balı mı yasak etti kendisi sallallahu aleyhi ve sellem? Bir hanımlarıyla ilgili bir olaylar oldu. Uzun kısa şimdi girersem iki saat çıkamam. Tahrim suresi. E Habibim niye Allah'ın helal ettiği balı kendine yasak ettin? Çabuk ye bakalım. Yemin kefareti gerekiyor tabii. Şimdi orada haram olsun bana dedim mi yemine dönüyor bu iş. Yeniden onu yiyebilmen için de yemen de lazım. Çünkü bal helal bir şey. Helalı kendine haram edersen yemin demektir bu. Kefaret ödemen gerekiyor fıkıhta. E şimdi burada sana niye haram ettin diyor. Burada bazı ayetlerde görüyoruz bunları. O zaman demek ki ne oluyor? Anında uyarı geliyor. Peygamber ise. E peygamber olmayan müçtehide böyle bir tembih gelme şartı var mı? Yok. Fark açıkça ortaya çıkmıştır. O zaman enbiya peygamberler hata eder mi? Etmez diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Çünkü buna hata denmez. Anında vahiy gelip düzeltilme yapıldığına göre hatada sabit kalır mı? Kesinlikle kalmaz. Bir müçtehit olsa yanlış bir görüşe gitti, kavle gitti. Burada kalma ihtimali var mı o müçtehidin? Var. Peygamberde var mı bir hatada sabit kalma? Haşa yok. Hemen vahiy gelir ve uyarılır. O zaman buna hata denir mi? Denmez. Çünkü böyle bir hatanın tesiri yok. Sana bana intikal etmiyor çünkü. Dolayısıyla kimseyi bir hataya sevk etme yoktur. Efendim. Müçtehitlerde de ellerinden gelen son gayreti gösterdikleri için günah var mı o içtihatlarında? Hata olsa da günah var mı? Yok. Çünkü elindeki ayet ve hadisten delillerden bütün ilmine göre o malzemeyle o karara varıyor. Ne gibi? Kıbleyi araştırırken bütün araştırmasına rağmen isabet edemeyip kılanın namazı iadesi gerekmediği gibi. Bundan dolayıdır ki bu mektup çok acayip konulara geliyor. Şimdi hep pazartesileri dersi yapacağız. Bir mektup kaçırmayın. Mektubatın bir dersini kaçırmayın. Aklınız varsa. Bu İmam-ı Rabbani'dir. Ben konuşmuyorum. Önümüzde kabir azabını anlatıyor. Münker Nekir sualini anlatıyor. Kıyameti anlatıyor. Önümüzdeki derslerde bunların hep işte bu Mehmet okuyanların bilmem nelerin bu birçok ilahiyatçının saçmaladıkları kabir azabı yoktur diyenler vesaire vesaire bu mutezilenin ilahiyatçıların durumunu göreceksiniz. Ondan sonra Cübbeli'nin görüşümü, ayet hadisin görüşümü, İmam-ı Rabbani müçtehidimiz, itikatta müçtehidimiz. Bu noktada ondan ileri biri yok yani İmam-ı Rabbani denileri. Hüccettir yani itikatta. Onun için inşallah istifade ederiz. Allah Teala istifade nasip eylesin. Önümüzde inşallah efendim Bugün ne? Çarşamba. Yarın inşallah sohbet var. Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbetimiz devam ediyor inşallah. Oraya gelebilenler, Allah yolunda adım atmak farklı bir şeydir. Televizyondan seyretmeye benzemez. O ayrı sevapları kazandırır. Çok müjdeleri var cemaate katılanlar için. Ondan sonra cuma akşamı inşallah 8.30'da Şifa-i Şerif dersimiz vardır inşallah. Ondan sonra pazartesi akşamı Aşura gecesi olduğu için özel bir sohbet olarak yine Ahmet Yesevi Derneğimizde Aşura gecesini ihya edeceğiz inşallah. Bu önümüzde bayağı bir 3-4 sohbet hemen bir hafta içinde olacaktır. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.